Ekspert najlepiej. No przecież. Ceny tu. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 5 maja. Jest 16. Zestaw wszystkich najważniejszych informacji, czyli serwis Trójki, Filip Jarek. Szczyt trzeciej fali pandemii koronawirusa już za nami. Kolejne dane epidemiczne potwierdzają znaczący spadek liczby zakażeń. To nie zwalnia nas jednak z odpowiedzialności, podkreślają eksperci. Prezydent spotkał się z premierem. Rozmowy dotyczyły m.in. Nowego Ładu i odbudowy polskiej gospodarki. Szef belgijskiego rządu mówi o bezprecedensowym ataku hakerskim na jego kraj. Resort zdrowia potwierdził dziś prawie 4 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. To mniej o niemal 3 tysiące niż tydzień temu. Wciąż jednak utrzymuje się wysoka liczba zgonów. Zmarło 349 osób. Były główny inspektor sanitarny, dr Marek Posobkiewicz, ocenia, że szczyt trzeciej fali pandemii jest już za nami. W najbliższym czasie powinna się utrzymać tendencja spadkowa nowych zakażeń. Z tego względu, że będzie coraz cieplej, coraz bardziej rozrzedzone powietrze w pomieszczeniach, które będą wietrzone, wyższa temperatura na zewnątrz i coraz mniej będzie też wektorów. No i teraz nasza rola jest, żeby wykorzystać te spokojniejsze letnie miesiące na to, żeby się zaszczepić. Już teraz obserwujemy w szpitalu, że trafiają osoby, które mogły się zaszczepić. Eksperci apelują o rozsądek i przypominają, że wciąż jest wiele mniejszych ognisk COVID-19 i o zakażenie nietrudno. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim i przedstawicielami rządu. Kancelaria prezydenta poinformowała w mediach społecznościowych, że rozmowy dotyczyły Nowego Polskiego Ładu, czyli programu rozwojowego, który rząd ma ogłosić tej wiosny. Politycy rozmawiali także o decyzji Sejmu w sprawie ratyfikacji ustawy o zasobach własnych Unii. Więcej o tym Sylwia Białek. Program Nowy Ład będzie zawierał 10 punktów. Obejmie takie obszary jak zdrowie, praca, rodzina i czysta energia. Będzie dotyczył praktycznie wszystkich dziedzin życia w obszarach społecznym i podatkowym. Z zapowiedzi wynika, że wzrośnie kwota wolna od podatku. Politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że Nowy Ład będzie zaprezentowany, gdy sytuacja związana z pandemią zacznie się poprawiać. Nieoficjalnie mówi się, że niewykluczone, że będzie to połowa maja. W czasie spotkania prezydent i premier poruszyli także kwestię przyjęcia przez Sejm ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera mówił rano w Polskim Radiu, że ratyfikacja unijnych funduszy umożliwi Polsce łagodne wychodzenie z kryzysu po pandemii. Bez tych pieniędzy trudno sobie wyobrazić rozwój naszej gospodarki, transformację energetyczną, pomyślność naszych rodzin i rozwój. W ramach Nowego Ładu planowane są dodatkowe środki dla tych, którzy zostali najbardziej dotknięci przez pandemię. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jak pogodzić transformację energetyczną z możliwościami polskiej gospodarki? Między innymi o tym rozmawiają uczestnicy Kongresu 590. Jak podkreślali w perspektywie do 2050 roku, Polska i inne kraje członkowskie Unii będą dążyć do znaczącego obniżenia emisyjności gospodarki. Prezes PGNiG Paweł Majewski zwrócił uwagę, że transformacja energetyczna pochłonie ogromne środki. Według dokumentu Polityka Energetyczna Polski 2040 spodziewamy się, że koszt tej transformacji to nawet 400 miliardów złotych w perspektywie najbliższych dekad. Więc siłą rzeczy spora część inwestycji spadnie także na polskie górnictwo naftowe i gazownictwo. Trzeba pamiętać przede wszystkim, że podmioty operujące na tym rynku energetycznym to są spółki kapitałowe, spółki giełdowe, które muszą prowadzić biznes, muszą także zarabiać. Wydaje się, że tak wielkie przedsięwzięcie musi wymagać zachęt ze strony jakiegoś systemu wsparcia. Piąty Kongres 590 początkowo miał odbyć się w październiku, ale z powodu pandemii koronawirusa został przesunięty na wiosnę. Wydarzenie zorganizowano w formule hybrydowej. Polskie Radio jest głównym partnerem medialnym kongresu. Jako bezprecedensowy określił premier Belgii atak hakerski m.in. na strony rządowe. Ofiarą padła sieć Belnet, która umożliwia wyższym uczelniom, instytucjom naukowym, policji, ministerstwom, władzom regionalnym czy parlamentom dostęp do internetu. Do cyberataku doszło wczoraj, ale jeszcze dziś. Niektóre strony policji i administracji rządowej w Belgii nie działały poprawnie. O czym Beata Płomecka?

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To Greta Van Fleet. Kwadrans po godzinie 16. Doktor Michał Sutkowski, szef warszawskich lekarzy rodzinnych, naszym gościem. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Zgodnie z wytycznymi ministra zdrowia wczorajszymi, bezwzględna kwarantanna dla osób powracających z Indii, Brazylii i RPA. Proszę powiedzieć, o co chodzi z tymi wariantami brazylijskim, indyjskim i południowoafrykańskim? No, podstawą tej decyzji była niewątpliwie odmiana indyjska. Proszę do końca nie łączyć tej sytuacji w Indiach z tą odmianą. Oczywiście ona się bezpośrednio łączy, bo oczywiście w Indiach innej odmiany nie ma pewnie jak indyjska właśnie. Ale ta sytuacja, która wynika z zachorowań, z dużej liczby zachorowań, sięgających nawet powyżej 400 tysięcy liczby potwierdzonych przypadków, bardzo dużych problemów hinduskiej służby zdrowia. Wielu, wielu problemów wynika raczej z faktu samych kłopotów ochrony zdrowia, systemu, a nie tak bardzo odmiany indyjskiej. Ona generalnie, ta odmiana B1617 nie różni się zasadniczo tak bardzo od tych odmian brytyjskiej, starej chińskiej, czy odmian właśnie z Brazylii, czy RPA. Ta odmiana indyjska jest złożeniem dwóch odmian E484Q oraz L425R, po raz pierwszy wyizolowanych na zachodzie Indii, w Maharashtan, w takim stanie na zachodzie Indii właśnie. Ale jak oglądamy te dramatyczne skądinąd obrazki z Indii, nie kojarzymy bezpośrednio z tą sytuacją. Tu każda odmiana koronawirusa w dużej ilości mogła i powoduje niestety na tym subkontynencie takie problemy. Przejdźmy w takim razie do pytań od słuchaczy. Po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki Astra 3 tygodnie zachorowałam na COVID. Mam wyznaczony termin drugiej szczepionki. I teraz pytanie, jaki musi być czas od stwierdzenia COVID-u u mnie do przyjęcia drugiej dawki szczepionki? Co z tym drugim terminem, panie doktorze? To pytanie się nam powtarza rzeczywiście często. Po potwierdzonym wynikiem testu antygenowego albo genetycznego wyniku dodatniego na zakażenie COVID-19 czekamy 3 miesiące i po tych 3 miesiącach szczepimy się. Ja nie wątpię, że pan wiele z tych pytań słyszał już dziesiątki razy, no ale skoro one są ciągle zadawane, to ciągle trzeba na nie odpowiadać. Jasne. Szczepiłam się wcześniej na grypę 3-krotnie. Bardzo ciężko, za każdym razem przechodziłam szczepienie. Miałam gorączkę blisko 41 stopni i bardzo duży rumień. I mam zapytanie właśnie w sprawie szczepionki na COVID. Czy to jest jakieś przeciwwskazanie, skoro tamte szczepienia bardzo źle znosiłam? To nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia przeciwko COVID-19, ale trzeba oczywiście uwzględnić to w tych całych kalkulacjach dotyczących szczepień. Trzeba dokładnie ocenić, co to znaczy źle przechorowałam, czy rzeczywiście było tak, że wynikało to za każdym razem, było wynikiem tej szczepień, czy na przykład koincydencją szczepienia i zakażenia. Jeżeli by się taka sytuacja potwierdziła, żeby miałby to związek, to z pewną ostrożnością tutaj jednak radziłbym się jednak zaszczepić, bo to jest zupełnie inny patogen, inna szczepionka i najczęściej nie wywołuje oczywiście takich objawów. Natomiast decyzję musi podjąć oczywiście pani sama w kontakcie z lekarzem, najlepiej lekarzem rodzinnym, który wcześniej pewnie panią szczepił przeciwko grypie. No i oczywiście to należy o tym powiedzieć lekarzowi w czasie wywiadu, tuż przed szczepieniem. Tak jest, oczywiście. Kolejne tak jest. Pytanie. Planuję ciążę i jestem ciekawa, czy szczepienie powinno się robić przed zajściem w ciążę, czy można również robić go w trakcie. Czy lepiej przeczekać to i zrobić w ogóle szczepienie po urodzeniu dziecka? No były już pytania o szczepienie w trakcie ciąży, no ale tu pani jeszcze jest przed, na etapie planowania. Na etapie planowania jest podobnie jak na etapie ciąży. To znaczy to zależy wszystko od tego, kiedy planujemy to szczepienie. Jeżeli to jest jakaś, planuje pani zajście w ciążę w najbliższym czasie i to może być okres dosłownie miesiąca czy dwóch, takie są przynajmniej plany, różnie z tymi planami oczywiście bywa, ale takie są plany, to nie ma póki co na dzisiaj takiej rekomendacji, żeby się szczepić. Pewnie to się zmieni. No. Czujemy wszyscy, że to się zmieni. To się zmienia w przypadku dzieci, kobiet w ciąży, ale także kobiet planujących w ciąży. Dzisiaj nie ma takiej rekomendacji, żeby to bezwzględnie robić. Natomiast wydaje się, że jeżeli ten czas potencjalnej ciąży będzie czasem przesuniętym, to warto to szczepienie wykonać dla siebie, ale także pewnie także, co się okaże w badaniach klinicznych dla przyszłego dziecka.

Rainbow, Royal Blood. Za 19,5 minuty, godzina 17. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Dwa dni debat, ponad 200 ekspertów i 50 paneli dyskusyjnych. W Warszawie, w Rzeszowie oraz online trwa Kongres 590. Wydarzenie otworzył prezydent Andrzej Duda. Wiosenna edycja kongresu odbywa się pod hasłem Polska, świat, startujemy. Dotyczy najważniejszych wyzwań gospodarczych i społecznych w dobie pandemii. Relacja Karola Darmorosa. W zmienionej formule, ale z niezmiennym przesłaniem dotyczącym szukania możliwości rozwoju polskiej gospodarki. Tak organizatorzy Kongresu 590 zapowiadali piątą przełożoną z jesieni edycję tego wydarzenia. Prezes Kongresu 590 dr Remigiusz Kopoczek podkreślał, że już teraz trzeba myśleć o odbudowie gospodarczej. Właśnie jest ten moment wykorzystania tej chwili, tej pauzy, która nastąpiła, aby zrestartować pewne rzeczy, aby móc na nowo biec do przodu, zdobywać kolejne etapy, kolejne lotne finisze dla naszych przedsiębiorców, tak żeby oni po pierwsze zdobywali coraz większe doświadczenie, nowe rynki, ale również przynajmniej w tych branżach, które ucierpiały najmocniej, żeby móc odrobić straty, które się niestety, ale pojawiły przez te ostatnie półtora roku. O odbudowie gospodarki mówił także prezydent Andrzej Duda. W wystąpieniu otwierającym kongres pochwalił rząd za tarcze antykryzysowe i ratowanie miejsc pracy. Przyznał jednak, że na ścieżkę rozwoju muszą wrócić też ci najbardziej poszkodowani przez kryzys. Nawet najlepsze wskaźniki makroekonomiczne nie poprawią sytuacji branż szczególnie dotkniętych pandemią, takich jak turystyka, gastronomia czy branża hotelowa. Z tym większą nadzieją odnotowałem fakt przyjęcia przez rząd Krajowego Planu Odbudowy. Sporo uwagi podczas kongresu poświęca się sprawom klimatu i energetyki. Transformacja energetyczna w najbliższych dekadach ma kosztować nawet 400 miliardów złotych. Jedną z odpowiedzi rządu na to wyzwanie ma być konsolidacja spółek energetycznych. W przyszłości chcemy również podjąć dyskusję nad konsolidacją tych spółek energetycznych, ale jeśli mówimy o konsolidacji, to ona się oczywiście w praktyce również w tej chwili dzieje w sektorze paliwowym. Tworzymy multienergetyczny koncern poprzez połączenie Orlenu, Lotosu, PGNiG-u. Ten proces trwa. Mówił wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Kongres 590 to także dyskusja o infrastrukturze. Nowe inwestycje w Tabor zapowiadał członek zarządu PKP Intercity Adam Laskowski. Będziemy chcieli przygotować postępowanie na dostawę 15 z opcją 8, czyli to będzie 23 elektrycznych zespołów trakcyjnych na 250 km na godzinę. Obecnie są 120 pojazdów Pendolino. A jutro drugi dzień kongresu. W programie m.in. wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego. Polskie Radio i Polskie Radio 24 są głównymi partnerami medialnymi Kongresu 590. Witaj kochanie, czy jeszcze pamiętasz tych parę chwil, kiedy otwierał się szemrany raj? Dalej jesteś jak kwiat, jesteś jak mięta, co przed motylem cała drży i lgnie, lecz kielich w dół przytulona w trawie. Myślałaś, co się dzieje w nas? Może to zwykły bawidamek, lowelas, co kochanek setki ma. Przytulona w trawie, myślałaś, co tu dzieje się. Może to zwykły bawidamek i zaraz cię zostawi, bałaś się. I nie wiedziałaś, co masz robić, nie wiedziałaś, co masz robić, nie wiedziałaś, co masz robić, co masz zrobić z nim. Nie wiedziałaś, co masz robić, nie wiedziałaś, co masz robić, nie wiedziałaś, co masz robić, co masz zrobić z nim. Czas. przecież z nikim nie mam takich ciar i ty nie masz też. Myślisz, że jestem groźny, że jestem przeklęty i lubisz to. Ja chcę pokazać tylko zranione serce, co do ciebie lgnie. Przytulona w tobie, myślałaś, co się dzieje w nas. Może to zwykły bawidamek, Lovela, co kochanek setki ma. Przytulona w trawie, myślałaś, co tu dzieje się. Może to zwykły bawidamek i zaraz cię zostawi, bałaś się. Znów jesteśmy sami i nie ma się już czego bać. Że to czarne serce gotowe, by w twoje ręce siebie dać. Znów jesteśmy sami i wszystko to odeszło w dal. I wiesz już, że to czarne serce wciąż czeka, by w twoje ręce siebie dać. Ty dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Co masz zrobić z nim? Dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Co masz zrobić z nim? Wiosenny Limbowski. Za 12 minut godzina 17, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Wracamy trochę do dnia wczorajszego. Dużo się działo wczoraj w Sejmie. Zamieszanie było ogromne. Szum polityczny zresztą w dalszym ciągu trwa. A to wszystko w związku z Krajowym Planem Odbudowy. W tle oczywiście tutaj te ogromne pieniądze, które częściowo w formie pożyczki, a częściowo w formie dotacji mamy otrzymać z Unii Europejskiej. Ostatecznie jednak Krajowy Plan Odbudowy po obsuwie głosowania pokaźnej został przyjęty, ale wciąż trwają negocjacje co do szczegółów jego realizacji. Zespół roboczy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wciąż pracuje. Dokument, który powstanie, będzie podstawą do sięgnięcia po te wspomniane już środki z Funduszu Odbudowy. Klaudia Dadura. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele organizacji samorządowych, a stronę rządową reprezentuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Krajowy Plan Odbudowy został formalnie przekazany do Brukseli w poniedziałek. Jednak, jak mówi Paweł Szefernaker, dyskusja z samorządowcami dotycząca wdrażania planu trwa. W lutym, w marcu i w kwietniu odbyły się 3 posiedzenia Komisji Wspólnej, na których ten temat był poruszany. Mnóstwo poprawek, mnóstwo uwag, które żeśmy w dużej mierze przyjęli. W kwietniu odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej dodatkowe z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Kolejne posiedzenie było z panem premierem Gowinem. Tak jak powiedziałem, trwa dyskusja, trwa rozmowa i poprawki, które zgłaszają samorządowcy, są uwzględniane. Początkowo plan miał być wysłany do końca kwietnia. Komisja Europejska przedłużyła jednak ten termin o 2 tygodnie. Taki dokument musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej. Ocena dokumentów zajmie około 2 miesięcy. Polska proponuje, by część środków z Funduszu Odbudowy przeznaczyć na transformację energetyczną. Reforma systemu ma upraszczać ścieżkę administracyjną oraz zachęcać Polaków do większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W KPO pojawiły się też zapisy dotyczące transformacji cyfrowej i pracy zdalnej. Zawarto również propozycje Lewicy. Chodzi o budowę 75 tysięcy tanich mieszkań na wynajem, wsparcie dla szpitali powiatowych oraz powołanie komitetu monitorującego wydatki z Funduszu Odbudowy. Prezydent Sopotu i przedstawiciel zarządu Związku Miast Polskich Jacek Karnowski powiedział, że nie jest usatysfakcjonowany założeniami przesłanego planu. Nie ma przede wszystkim określonych dokładnie zasad monitorowania zasad zebrania tych ludzi do monitorowania. Druga rzecz, no zdecydowanie nie ma województw jako władze wstrzymujące, czyli tych, którzy będą przyznawać środki. No i trzecia rzecz, większość pieniędzy dla samorządów jest w formie pożyczek i dotacji. Polska może liczyć z funduszu odbudowy na ponad 23 miliardy euro w formie dotacji i ponad 34 miliardy w formie pożyczek. Dla Polskiego Radia Klaudia Dadura. No jak słyszeliśmy w relacji naszej reporterki, do ostatecznych decyzji tu jeszcze jakieś co najmniej 2 miesiące, w związku z tym jest duża szansa, że ten szum polityczny jeszcze trochę z nami zostanie. Klaudia Dadura zbierała do Państwa wszystkie te informacje związane z Krajowym Planem Odbudowy. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'm smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on and cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me. Go on. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie stać.